Bien, buenas tardes a todas y a todos. Nuestro agradecimiento, empezando fundamentalmente por Xusto Belamendi, pero también nuestro agradecimiento a todos vos, porque hoy es un día muy significado porque tenemos conosco a una persona como Xusto Belamendi que es lo más importante que anda hoy por ahí, por Galicia adiante. Eu precisamente, e non estou pensando en que ocurra eso, pero que si é certo que eu hoxe tamén forzosamente deixo-me na obriga de lembrar a dúas persoas que nos deixaron e que deron a súa vida, as dúas que vou dicir, deron a súa vida por Galiza, polo seu idioma, polo seu povo, e loitaron algún deles en concreto que foi era nado en Reinante, alo arriba, perto de Ribadeo, Antón Moreda, que foi o home que cando se fundou Galaxia e saleu o primeiro número de Grial, anduvo repartindo por toda Galicia, andando polos povos de un lado para outro, porque traía alo da América, pois traía toda a base fundamental que tiveron os galeguistas e os galegos a lá por fora. E o outro que acaba de morrer tamén hai menos tempo, Antón Moreda xa fai un pouco máis, un mes e medio, por aí fará. E outro, temos que falar tamén de Manuel Espiña, creo, aquí na Coruña, aínda que nado en Pontevedra. El e máis o pai Morente foron o dúo que dixo as primeiras misas en galego aquí en Galicia, claro, non simplemente na Coruña, sino en Galicia. E despois esforzouse por todo o que significaba Galicia e o povo galego, e ademais naqueles tempos, bueno, teren unha multa de 150.000 pesetas naquel tempo a Espiña por manter unha tesis excesivamente galeguista e por falar así en galego, pero bueno, tamén defendeu ao colectivo de Milóns, o colectivo Gays de por aquí, a mí en concreto, a miña muller foi o que nos casou, Manuel Espiña da Maia. Por lo tanto, eu antes de darlle a palabra a Xusto tiña que facer esta pequena referencia a dous que se foron. E despois, simplemente, eu penso que hai un pouquinho que, porque si nos poñemos a falar de Xusto Belamendi non paramos, sobre todo por as súas cousas que leva feitas, escritas, tamén alá en certos tempos que el sabe, eu tamén, pois tamén houve que estar dando o callo noutros sitios, é doce que había que darlo. Pero hoxe vamos a falar de unha cousa moi importante das que ele sabe. Hoxe vamos a falar do nacionalismo galego, precisamente nos finais do franquismo, cando prácticamente naceu esta agrupación cultural ao facho. Un pouco, non foi nos finais exactos do franquismo, pero chamemos que xa o franquismo máis forte xa estaba un pouco deixándose de lado. O facho fundouse en 1963 e Franco, se mal non me acordo, morreu lá polo ano 75. E o doutor Belamendi é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, fixo estudos de Engenharia Industrial en Madrid e de Traducción en Barcelona, logo doutorouse en Historia na Universidade de Santiago e é un dos grandes especialistas europeos na historia das ideologías e dos nacionalismos. Ten unha amplísima e interesantísima obra en artigos e libros. De libros, pois bueno, o derradeiro que ten publicado é un dos grandes libros que hai hoxe por hoxe en Galicia e que todos debemos ter na nosa biblioteca porque é un referente básico dos problemas grandes que hoxe se tratan en Galicia, non simplemente no plano político, sino no plano social, directamente. es el libro de provincia a nación. Es un documento extraordinario. Después está en la historia del galeguismo político, un análisis sobre Vicente Risco, no nacionalismo galego, o nacionalismos na España da Segunda República, como eran, como se configuraban aqueles nacionalismos, a obra política de Ramón Vilar Ponte, e despois incluso en un exercicio de trilingüismo, o Nationalism in Europe, Post and Present, o Funda do Feijó, aí sí. La historia política, algunos conceptos básicos, memoria e identidad. É un dos fundadores do Museo do Povo Galego, tamén da Fundación Castelar, e, entre outras, participou na creación de revistas tales como Negacións, Traves de Ouro e Tempos Novos. Ele é o que nos vai a enseñar sempre. Justo de la manera. Muchas gracias. Boa noite. Bueno, é un placer para mí vir falar aquí o Facho, porque o Facho significa moito, ¿no? Como xa Xosé Luís apuntou, pois pues foi unha das tres, bueno, como máis, ¿no? Pero as tres asociacións culturais, a de Vigo, o Galo de Santiago e o Facho da Coruña, que foron punta de lanza do renacer do nacionalismo galego pola vía que daquela se podía, que era pola actividade cultural, e ainda así non demasiado, ¿no? Porque estaba todo moi vixilado, ¿no? E polo tanto, nestes tempos en que agora a xente se ocupa outras cousas, ou a política, ou os sindicatos, outros de se face de Chiquilich 4S ou que seja, pois realmente ten mérito seguir mantendo contra lente marea esta asociación, que se non fora polas connotacións que ten coa Guardia Civil esta palabra, pois había que chamar benemérita realmente. Bueno, eu xa traía a intención de dar por sabidas unha serie de cousas, pero despois de ver a audiencia que temos, pois, como lle decía a Gonzalo en algún momento, pois non sei que vou falar eu do nacionalismo ao final do franquismo, sei que hai moita xente que sabe máis que min deste asunto, porque entre outras cousas o viviu con moita máis. De todas maneiras, eu quería centrarme en algunas cuestións polémicas, pero para centrarme en esas cuestións polémicas, que sempre son máis divertidas, claro, que non aguantan un rollo, un señor, pois hai que lembrar algúns feitos, por moi coñecidos que sexan por la maior parte dos aquí presentes, ¿no? Así, moi telegráficamente, pois vamos ver como foi aquela secuencia de o renacer do nacionalismo nos anos 60, precisamente, até a morte de Franco, ou incluso un poquinho despois, un día casi ante as eleccións de xuño, de 15 de xuño de 1977, ¿no? Onde non remata a transición, pero bueno, xa están todo o peixe está vendido xa naquelas eleccións, ¿no? Ben, por suposto, por ir lembrando así moi rapidamente isto, hai que partir de como estaba o nacionalismo galego altura do ano 60, 1960, ¿no? Despois da desfeita da Guerra Civil, da tremenda represión posterior, pois houve uns anos, como é ben sabido, de unha pequena actividade clandestina por parte do partido, dos pequenos restos que quedaron do Partido Galeguista aquí en Galicia, e logo estaba no exilio, pois os que xa estaban ali, que xa eran na migración, que xa eran nacionalistas, mas os que chegaron como exiliados, entre eles naturalmente Castelao, o principal, e que intentaron reorganizar, reagrupar ese nacionalismo de exilio. Son eses dous polos por os pequenos os dous, con moitas dificultades, sobre todo o interior, que, bueno, por lo menos fan que sobreviva o nacionalismo galego neses anos tremendamente duros. Que sobreviva, pero non, como tamén se sabe, sin fondas discrepancias entre o exterior e o interior, ¿no? Inevitablemente as visións uns e outros tiñan que ser diferentes, e polo tanto tamén as tácticas, e era bastante inevitable que surgisen esas diferencias, esas discrepancias, nas que ademais dos motivos objetivos, podríamos decir así, de tal, tamén se meteron polo medio cuestións personais que tiveron bastante longa vida, por certo, ¿no? E refírome sobre todo pues, a unha certa, non vou decir fobia, pero sí represía de da persoa que no interior era fundamental, que era Ramón Piñeiro, coa persoa que no exterior era fundamental, que era Castelao. Aí, cando Piñeiro vai a París para con cargo de apoiar a entrada de Castelao no goberno de Giral no exilio, pois hai unha versión canónica por parte do Grupo Galaxia, na que naturalmente Piñeiro fixo todo o que tiña que facer e conseguiu ese objetivo, ¿no? Sin embargo, os arquivos son ás veces tan peligrosos ou máis que as hemerotecas, ¿no? E hai no arquivo do PNV, da Fundación Salvador Arana, hai un informe de Manuel Dirujo, representante vasco en aquelas conversas, en aquelas negociacións, onde relata pues, como coñeceu a Piñeiro, como fixo Piñeiro, como actuou naquelas reunións, e hai unha frase moi irónica que dice: trazou un perfil de como debía de que, digamos, de como debía de ser o representante galego, o representante galego no goberno de Giral. Dice, sorprendentemente ese perfil se asustaba perfectamente a él mesmo. Bueno, entón, pero bueno, en todo caso, discrepancias por un discrepancias, o feito de que, como tamén sabemos moi ben, a partir do ano 48, máis ou menos, e dende logo xa a altura do ano 50, pois o Partido Galeguista, de facto, deixou de existir, en la que de iure nunca se tomase formalmente a, digamos, a decisión colexiada de disolverlo. E hai por outra, e bueno, e de todas as enerxías dese grupo, como tamén se sabe, pois encarreiraron pola vía da acción cultural a través de Galaxia. Naquel momento, da que sobre isto na polémica, pois creo que volveremos despois, é moi probable que naquel momento aquela decisión estivese bastante justificada. Quero decir, no, naquel momento. No sentido de que, bueno, pois eran poucos, tampouco eran demasiado aguerridos, es decir, non se iban a votar ao monte ou ao maquis como os comunistas ou os franquistas, e a presión policial era fortísima, e aí está o propio Piñeiro que sufrió as consecuencias coa súa detención en Madrid e os anos de cadea que tivo. Pero o feito de que esta decisión estivese justificada a altura do ano 50 non quere decir que seguise justificada eternamente, que sabremos despois o que pasou. Pero hai, por lo tanto, uns anos de hiato, entre o ano 50 e o 62-63, en que non hai nacionalismo políticamente organizado en Galicia, no interior. ¿No? E o nacionalismo do exilio, logo da morte de Castelao en 1950 tamén, pois prácticamente pouco facía. Eso non quer decir que non existise galeguismo, que non existise tamén incluso nacionalismo no pensamento de unha serie de persoas, pero non estaba organizado, e as enerxías dos que actuaban organizadamente de alguna maneira, pero a Grupo Galaxia, adicábanse a outras cousas, non só a propia editorial, a propia acción cultural, sino tamén ao proselitismo selectivo de unha serie de mozos, normalmente universitarios en Santiago, que, digamos, aos que tanto Domingo García Sabel como Ramón Piñeiro, pues, se llevan traballando para inculcarles as ideas do galeguismo, porque Piñeiro xa empeza a decir que él non é nacionalista, sino que é galeguista, ¿no? Pero claro, as cousas no país, tanto en Galicia como no conxunto de España, a partir de 1962, sobre todo, que o gran tornante, o gran punto de inflexión na historia política da oposición antifranquista, cambian considerablemente. 1962, o ano das grandes folgas mineiras en Asturias, a partir das que nace Comisión Sobreiras, e é, polo tanto, un punto de inflexión, porque por mimetismo con respecto a esa acción obreira en Asturias, na Universidade de Madrid, o ano seguinte, no 63, e logo con moita forza no 64, no 65, nace o movimento estudiantil, o movimento universitario de esquerdas contra a dictadura. E, polo tanto, é o punto, o momento, en que se empezan a poñer en pé as dúas forzas sociais que terán o protagonismo contra a dictadura en toda a súa última etapa de vida. Bien, e nese movimento, tanto no movimento obreiro como no movimento universitario, o que predominaba desde o punto de vista ideolóxico era o marxismo. E sobre todo un marxismo combativo, é dicir, o marxismo light, o marxismo socialdemócrata, tiña moi escasa presencia en calquera das dúas accións. A prova disso é que a UGT, salvo algúns núcleos pequenos no País Vasco, o que sería logo Nicolás Redondo, en moi pocos outros lugares, non empeza a renacer no interior até o ano 73-74. Eu recordo que eu estaba en Barcelona no ano 70, entre o 69 e o 74, e cando empecé a falar de xente da UGT con Barcelona, estaba no ano, ¿no? Decir, que non estaba nos partidos do Barça. Decir, pois foi no ano 72, na FEXA, empezou a formarse un núcleo da UGT, que ese momento a UGT e o propio Partido Socialista no interior estiveron prácticamente ausentes. Era, por tanto, un marxismo combativo, máis ou menos, é dicir, ou ben o marxismo ortodoxo do Partido Comunista, máis ou menos relacionado con a Unión Soviética, que era o que representaba o PCE, e que era a súa vez o que controlaba a Comisión Sobreiras, ou ben marxismos aínda máis rabiosos, por decirlo así, que extinguidos pola esquerda do PC, que querían imitar os chinos, os vietnamitas, os cubanos, es decir, que querían darlle caña xa a dictadura. E aí saen toda esa morea de siglas: o Partido Comunista de España Marxista Leninista, o Partido Comunista de España Internacional, o Frente de Liberación Popular, o Felipe, que non ten nada que ver con Felipe González, por certo, logo máis tarde o Movimento Comunista de España, a Organización Revolucionaria de Trabajadores, todo un follón de siglas que era a extrema esquerda. Y este es en la democracia universitaria, digamos, esto era lo que prevalecía, a izquierda, a izquierda. Es decir, para nos, los que estábamos en la extrema izquierda universitaria, pues los PC eran los reformistas. Y bueno, y la que tenía una organización muy fuerte y tal, pero tal. Bueno, todo esto me da cuenta de que había un ambiente mental, los que se oponían al franquismo, que salvo naqueles medios sociais altos, de burguesía máis ou menos ilustrada e demócrata, que eran poucos, pois, tanto nas clases medias como nas clases traballadoras, o que quen quería ser antifranquista tenía que ser marxista. Máis ou menos, pero marxista. E isto, digamos, ven a conto do que ocurre con o nacionalismo galego neses primeiros anos 60, ¿no? É moi significativo que se xa simultáneo a todo isto que está acontecendo, ¿vale? E é que a prohibición, por decirlo así, de meterse en política de Ramón Piñeiro non lle deixaba a aqueles que querían actuar contra o franquismo, aqueles mozos, outra saída que buscar outros socios ideolóxicos. Non, digamos, unha opción ideolóxica de esquerdas e outros continuar coa tradición liberal democrática e mesmo incluso un pouco socialdemócrata do Partido Galeguista. Non, esta segunda opción estaba pechada. Piñeiro tiña pechada. E por tanto, só quedaba outra. E o resultado deso foi unha mutación ideolóxica radical no nacionalismo galego. O marxismo, o nacionalismo galego anterior á Guerra Civil, era absolutamente marxinal, absolutamente testimonial. Incluso aqueles que se decían marxistas, como Xa Xesús González ou Ramón Fuentes Picayo, tiñan moi pouca idea do marxismo. Moi pouca. Tiñan a idea, sí, de que había que ser, estar cos obreiros e tal e cual, pero pouco máis, eh? Por tanto, era absolutamente marxinal. E resulta que cando renace o nacionalismo galego nos primeiros anos 60, coa fundación da UPG, pues, nace marxista-leninista. Bueno, primeiro está o Consello da Mocedade, como todos sabemos, no que, por certo, o recén falecido Antón Moreda tivo o seu protagonismo, ¿no? Unha gran injusticia que fixo Galicia con este home. Estivo tirado en un psiquiátrico durante 35 anos sin que ninguén lle fixese ni puñetero caso, ni siquiera aqueles que digamos que traballaron con él e lutaron con él no Consello da Mocedade. Pero bueno, esa é outra historia. Algún día se lle fará a este home de justicia, ¿no? En todo caso, despois da experiencia do Consello da Mocedade, que xa empeza a rebulir esa contestación dos mozos contra esa opción piñeiriana, pois a fundación da UPG, logo falaremos da UPG, a fundación da UPG, que significativamente ten lugar en Madrid, ou por menos a decisión de fundar a UPG tómase en Madrid e por persoas que estaban estudiando ou traballando en Madrid. É moi significativo da, digamos, liña que sigue, porque é unha digamos, unha pola, desa mocedade radical, marxista-leninista, que tiña os modelos da revolución do terceiro mundo na cabeza, e que o que pasa é que agora non se aplica ao Estado español, sino que se aplica a Galicia, e aí nace a UPG. Inda que o acto formal de constitución fose o 25 de xullo de 1964 en Santiago na Rocha, unha casa da Rocha. Entón, Piñeiro ve que, digamos, se está perdendo o control desa mocedade que él, con tanto agarimo e con tantas horas de conversa e de prestar libros e de dar consellos, fora formando na catequesi tanto de Santiago como das ciudades, pero sobre todo de Santiago. E reacciona, se da conta de que ten que facer algo. E é cando, contradecindose a sí mesmo, en parte, porque él non participa, promove, e desto sabe máis aquí Xosé Luis Caide tamén, porque estaba aí, e por tanto podía saber a palabra agora mesmo, decide formar ou promover dous partidos con unha visión mimética respecto do que pasaba en Alemania ou do que pasaba en Italia, ou en Italia menos, porque aí o Partido Comunista tiña moita forza, ¿no? E tamén levado do seu antimarxismo bastante visceral, pois decide formar un partido socialdemócrata, pero socialdemócrata donde despois do Congreso de Boa Poes, de 1959, socialdemócrata non marxista. Galeguista, non nacionalista. No primeiro texto do Partido Socialista Galego non hai nada nacionalista, e outro, democristiano. O democristiano falla, non sabemos sino porque os que iban a misa tiran menos pulo, porque, pero o caso que o grupo democristiano non sae adiante, pero o socialdemócrata sea, si se funda o Partido Socialista Galego aquí na Coruña en 1963, non? Que iba a presencia de Xosé Luis e de outros. Pero ese partido, ese PSG, nos primeiros anos, non é propiamente nacionalista, e que estaba condenado a ser. Quer dizer, pero non era propiamente nacionalista. Ahora, ao cabo de uns anos, sí, asumirá o nacionalismo, pero ao mesmo tempo que asume o nacionalismo, e isto tamén é moi significativo, asume o marxismo. Non o marxismo-leninismo en clave terceiro mundista da UPD, sino o marxismo que podríamos chamar non reformista da Segunda Internacional, por entendernos. Es decir, un marxismo non leninista, por lo tanto un modelo de partido non de centralismo democrático, etcétera, etcétera, pero un marxismo que non renuncia á sustitución do capitalismo por un sistema socialista. E que se quede democrático internamente e que entende que tamén ten que haber que construirse unha democracia representativa e en esa democracia representativa impulsar a súa evolución, a evolución do capitalismo de cara ao socialismo. E estes son os dous protagonistas, un desde primeira hora, que é o Pegar, outro un pouco despois, do renacer do nacionalismo. É de salientar que é o único caso dos tres nacionalismos subestatales de España no que a forza principal da época da Segunda República non está presente neste renacer que tamén se dá, por suposto, nos outros sitios. No País Vasco, o PNV nunca deixa de existir. Adelgaza, queda casi como en folga de AME de 90 días, pero sigue existindo en todo momento, ¿no? Y por lo tanto hay una continuidad, un fío que no se interrumpe y que le permite, cuando las circunstancias son más favorables, medrar otra vez sin necesidad de resucitar, porque nunca morrá. Luego sale una polla por ahí que de mozos radicalizados, los que forman Equín, los años 50 ya, y que fundan ETA en 1959. Y que eso inicia a otra gran vía de línea de desenvolvimiento social del nacionalismo vasco. En Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña sigue existiendo. A esta Tarradellas, que luego será o presidente da Generalitat, no tal, pero señor que era o secretario xeral de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, tamén existe esa continuidade. La Liga non, la Liga sí desaparece, pero desaparece por sus propios pecados, porque non hai que esquecer que Cambó en plena guerra civil e ofreceu a Franco a súa colaboración. E Franco le se voltou a contestar. Pero aí está a carta de Cambó ofreciéndose a apoyar a Franco. E, por lo tanto, eso xa acabou de legitimarla. Pero o que significaba a Liga, desde o punto de vista sociopolítico e ideológico, si renace, si que en continuación, en Convergencia Democrática de Cataluña, que máis ou menos ven xogar o papel que a Liga xogou na primeira fase de desenvolvemento do nacionalismo catalán. E hai incluso un partido fundado na época da República que se mantén e que complementa a Convergencia Democrática de Cataluña nesto, que é Unión Democrática de Cataluña. Unión Democrática de Cataluña é un partido democristiano fundado na Segunda República. É, xunto con Esquerra, neste momento, o partido máis antigo do nacionalismo catalán. Aquí non. Aquí, o que era o 90% do nacionalismo galego na época da República, non ten expresión organizada nese renacer pola vontade do Grupo Gas. Bien, me estuve tocando demasiado, ¿no? Bueno, como eran estes dous, digamos, actores? Bueno, pues eran partidos moi pequeniños, como eran todos os partidos na clandestinidade, os primeiros anos. A UPG evolúe dende un nacionalismo radical e tal, que é os 10 puntos, os famosos 10 puntos da súa fundación, evolúe cara a ese marxismo-leninismo, en o que se refire a cuestión nacional. Pois hai unha especie de cripto-independentismo, é dicir, a UPG neste asunto sempre xogou a ambigüedade. O que lle pide o corpo é ser independentista, e hai moitos dentro que o había que eran independentistas, pero non acaba de manifestarse como tal nun principio, porque tamén hai neses digamos militantes persoas que son, non son independentistas, que son, podríamos chamarlos confederalistas, es decir, que queren manter un Estado español en clave confederal máis que federal, e polo tanto, para manter todos unidos dentro de alrededor de la mesma sigla, nese asunto hai unha, non hai unha definición, non hai unha definición clara. Estes dous actores, bueno, mientras o PSG non é nacionalista ou está aí medio hibernado e tal, pois a UPG non lle faz moito caso. Ahora, cando o PSG dá o salto a firmarse xa como nacionalista, no, está o documento de 1974, pero creo que esta evolución é anterior, é do 71, ¿no? Que máis ou menos cando tamén Xosé Manuel Beiras accede á Secretaría Xeral do PSG, e ademais cando se vai a París e me lo desprograma, é dicir, porque Xosé Manuel estaba programado por o seu sogro, o que logo foi o seu sogro, o Domingo García Sabele, por Ramón Viñeiro, que o amamantaron, ideolóxicamente estaba programado para ser el gran líder socialdemócrata no sentido honesto la palabra, es decir, no marxista, da Galicia futura, ¿no? E vaya en ese semana, o deixa suelto por París, entón descubre o marxismo e desprográmase, e cando volve, pois, pues, claro, entón cambia radicalmente a orientación do Partido Socialista Galego, introduce o marxismo, introduce unha afirmación nacionalista clara, empeza a relacionarse con coa UPG, e a dialogar coa UPG, de punto de que máis ou menos no 71 por aí elaborarse un documento conxunto UPG-PSG con unha postura común, bastante común, e digamos sae, por suposto, da tutela e do control do grupo Galaxy. E a partir de aí, nos últimos anos da dictadura, o PSG empeza a medrar bastante. Non para botar foguetes, pero eu recordo que no ano 75, cando estábamos ti máis eu, bueno, ti estabas desde o principio, pois andábamos por os 600, 700 afiliados, non? O cual, para aquelas datas non era ninguna cousa, incluso empezaban hubo sus pequeños intentos de hacer una organización obreira, era Muguruza, como se llamaba. Muguruza. Bueno, que íbamos a Siro en Navazán, aparte de luchar, pues hacía trabajo político, en fin, había un desenvolvimiento, pero desde luego el desenvolvimiento de Ortega fue bastante más rápido y más completo, ¿no? E nestes últimos anos, pero xa despois da morte de Franco, porque antes da morte de Franco, no ámbito do que logo se chamaría o nacionalismo de centro, non se movía nada. Pero xa cando morre Franco, entón, pois, Xaime Illa funda ese grupo democristiano que non se fundara en 1963, pois se funda en 1975-76 en Vigo, que logo, ao principio, agora non me acuerdo como era o primeiro nome, logo acabou chamándose Partido Popular Galego. Xurde aquí na Coruña outro pequeno grupo democristiano, pero ese era dubidosamente nacionalista, era medio galeguista, medio de Rui Jiménez, es decir, o de oeste, de García, sí, García Urín, García Urín, sí. Es decir, y luego tamén o Partido Galego Socialdemócrata, outro pequeno grupo, ademais un poquinho máis escorado á esquerda, porque non era democristiano, sino socialdemócrata, de Avelino Pousa, Antelo, eran pequenos ramos, pero non contan coa, digamos, o beneplácito ni con a axuda de que eran os depositarios da legitimidade histórica de ese nacionalismo de centro, que era Piñeiro e os seus. E por tanto teñen que buscarse a vida por eles mesmos, por a súa conta, e como xa o espacio do nacionalismo estaba bastante ocupado por esas outras dos forzas que viñan de atrás e que eran máis de esquerdas, pois a historia do nacionalismo defenso, chamado de alguna maneira, nestes últimos anos do franquismo a transición, é triste de aborto, non? Porque, bueno, pues, son intentos que máis ou menos fracasan despois, ao final consiguen reunirse todos no Partido Galeguista, pero eso dura pouco, un Partido Galeguista refundado, vuelve a haber escisións, etc. A UPG, como decía, consigue a maior velocidade de crecemento gracias a unha asunción do modelo frontista. É dicir, o Frente de Liberación Nacional, un partido guía, que era ela, claro, e unhas organizacións sectoriais, unha constelación de organizacións sectoriais, fosen sindicais, fosen culturais, fosen de masas, que, digamos, impulsaban esa liberación nacional por la sociedad. E con esta idea, como en 1935, bueno, se van fundando sindicatos sectoriais, o sindicato obrero galego, o sindicato de Tabernos del Sino, en fin, se van fundando sindicatos, pero en 1975 fúndase a Asamblea Nacional Popular Galega, que é onde ademais se quere meterse independentes, xente que non está afiliada a sindicatos, que tampouco a UPG, e crean o que podíamos chamar pomposamente unha organización de masas. A NPG foi un factor importante de desenvolvemento social ou de expansión social do nacionalismo galego, un factor moi importante, a pesar de que, digamos, as ansias de control de total de todo por parte da UPG fixo que, pues, por exemplo, o mesmo PSG, que no principio estaba máis ou menos de acordo coa idea, pero que non estaba de acordo que convertise un acólito da UPG, por lo tanto, acabou saindo prácticamente, ¿no? Ou simplemente hubo decisións de como que deu lugar a Asamblea Popular Galega, aquí hai un protagonista presente, que, inda que logo fracasaron, finalmente, pois, debilitaron un pouco ese impulso, pero en conxunto, o impulso que a NPG deu foi importante. A todo isto, a partir da morte de Carrero Blanco, do asesinato por parte de ETA de Carrero Blanco, 20 de decembro de 1973, que é cando eu creo que empeza realmente a transición, ate, digamos, a morte de Franco e despois, pois o que se estaba ventilando no conxunto do Estado era que facer, como diría Lenin en 1903, que facer despois de Franco, non? Entón, a esquerda, no primeiro momento, tiña un programa moi claro, era un programa da chamada Ruptura. Era moi claro, é dicir, a dictadura e todos o que pertenecese a ela, incluídos os chamados corpos represivos, no que, por certo, estaba incluída a sindicatura, o allá fixera unha gran ruptura, porque por lo menos non teníamos os suíces que temos, todo eso fora. É dicir, había que demoler o solar e deixar feito un solar o edificio da dictadura. E sobre ese solar edificar es novo a República, a Terceira República, a Terceira República Federal. Eso estaba agora na cultura. Para algúns era a Terceira República Federal, tiña que construirse de abaixo a arriba, es decir, a partir do exercicio do dereito a autodeterminación das nacións que conducise a un pacto federal ou confederal, con unha democracia total, representativa auténtica, con unha depuración e un axuste de contas cos criminais da dictadura, e bueno, e colorín colorado, pues happy end. Bien. Pero claro, esa esquerda que era heteroxénea por dentro, pero que bueno, en este asunto da ruptura tiña un programa relativamente común, non era o único actor político que había no país, ni siquiera era o principal, como logo se demostrou, por lo menos non era o que tía máis forte, e polo tanto, pues, como ben sabemos, hai unha parte do franquismo, é un franquismo reciclable, é un franquismo inteligente, y que se da cuenta de que hay que acabar con la dictadura, pero no acabar con poder, claro. Acabar con la dictadura para seguir ejerciendo poder de otra manera, ¿no? Y que eso hay que hacer. Y luego está el franquismo estúpido, el franquismo no reciclable, que sigue teimando en que ahí hay que mantener a la dictadura como se hace. Bien, como bien sabemos, a partir de Xoga, entre ese franquismo aceleradamente convertido en demócrata, que a figura de Adolfo Suárez y de Torcuato Fernández Miranda o la Trampa Saducea, incluso creo que también a lo propio Juan Carlos, son muy importantes, y aparte, aquella parte de esa izquierda que estaba comprometida con la ruptura, que estuviese en disposición de rachar ese compromiso y de asumir ese pacto. Esa xogada, esa partida, xógase desde a subida de Adolfo Suárez a la xefatura de goberno o 3 de xullo de 1976 ante a convocatoria de eleccións xerais de 15 de xullo de 1977. E non temos tempo aquí agora de entrar nos detalles dese proceso, pero o que sí é certo é que cual é a reforma política que Adolfo Suárez pon sobre a mesa inmediatamente e quita a iniciativa a oposición, porque fai cando esa lei da reforma política que introducía cambios bastante drásticos no sistema, pero que non era, digamos, deixaba outras cousas sin falar delas, cando esa lei da reforma política en decembro do 76 é aprobada en referéndum, como a todas as leis orgánicas do franquismo, que al fin y al cabo se seguía rexindo a lei franquista, é aprobada con bastante contundencia e sin que os pucheirazos, que a mellor subo, fosen escandalosos. Aí Suárez tiña un arma tremenda na man para acorralar, como de feixo acorralou, a oposición, sobre todo se ademais estaba por detrás o primo de Zumosol, coa espada levantada, pois acá, que era o xerito. E o feito é que, como sabemos ben, as dúas forzas principais dese bloque antifranquista, que son o PSOE e o Partido Comunista, o PC, é dicir, Felipe e Santiago Carrillo, pois acaban aceptando eso sí, coa condición de que a democracia representativa, inda que conservase herdanzas franquistas como podía ser o rei e que non se tocase a ninguén, claro está, non se pedisen responsabilidades a ninguén, pero o demais si sí era unha democracia completa. E a prova do algodón de si era unha democracia completa ou non foi a legalización do Partido Comunista, onde Suárez realmente xogouse todo, porque él prometera aos militares, para que aceptase la reforma, que non se legalizaría o Partido Comunista, e o legalizou a traición, como é ben sabido, unha Semana Santa, un Viernes Santo, creo que foi, o cual está moi ben para o Partido Comunista, e conseguiu que os militares ao final non saltasen por rúa, non? Claro que o Partido Comunista tamén fixo a súa cousa correspondente, porque o Cortés non quita o valiente, ¿no? Quer decir que o día seguido, a dous días de legalizado, pois aceptou o 14 de abril o Partido Comunista aceptou a monarquía, que ten demores facer o 14 de abril, a bandeira, o himno, es decir, todos os legados do... E con esta, con este consenso, con esta transición, este pacto de transición que se cargaba a ruptura, pues se convocaron as eleccións de 15 de xuño de 1977. Que facía o nacionalismo galego? O nacionalismo galego, a parte máis importante, con moito, que era o PSG, o PDA, eles apostaran sempre pola ruptura, claro está. un con máis decibelios, outro con menos, pero con la cultura, ¿no? E non aceptaron o pacto da transición. Eles seguiron fiéis ao seu programa de cultura, e mesmo crearon unha plataforma alternativa ás plataformas da esquerda estatal e as súas sucursais en Galicia, é dicir, alternativas á Plata Xunta en Galicia, que era a plataforma que estaba o PC, en fin, todos, ¿no? Pois crearon o Consello de Forzas Políticas de Galicia no 76, para ter unha, digamos, unha plataforma alternativa coa que presionar, e mesmo elaboraron un documento que é bastante importante na historia da, non só do nacionalismo, sino da política galega, que son as bases constitucionais, onde o que se perfilaba era a construcción desa confederación dende abaixo, como dixen antes. E as bases seguiron sendo a bandeira, tanto da UPG como do PSG durante un tempo, bien, este aferrarse á ruptura, non aceptar a transición, pois tivo costes políticos moi altos, moi altos, e iso se demostrou nas eleccións do 77. As eleccións do 77, bueno, foron moi clarificadoras, estuvieron moitos espellismos. Pero claro, até ese momento, a inmensa maioría da sociedade española non falara políticamente. Só falaban os que se manifestaban por las rúas, os que estaban organizados na esquerda, non sei que, antifranquismo, ou na extrema dereita, falaste, tal. Pero, e se creaba a ilusión, creábase o espellismo, de que, como só existían esas voces, esas eran as voces da maioría da sociedade. E non era así. E no ano 77, nas eleccións, demostrouse que non era así. Que esas voces, inda que fosen as únicas durante tanto tempo, eran voces minoritarias. E que a maioría da sociedade española optaba por opcións que até ese momento tivesen, digamos, tiveran un protagonismo político ou secundario, como é o caso do Partido Socialista ou do Partido Español, ou incluso que eran recancheladas ao asunto, como era a Unión do Centro Democrático de Adolfo Suárez, que foron os que se levaron, digamos, o gato a auga. O Partido Comunista, algo injusto, moi injusto, columna vertebral da loita antifranquista tanto tempo, pois quedou relegado a unha posición digna naquel momento, non como agora, pero secundaria, non? E aquí os nacionalismos fixeron o ridículo máis espantoso, porque sacaron 20,000 votos ao PSG, 20,000 votos ao PG, e o outro que era o PGSD, me parece que era polo estilo, é dicir, en total 70,000 votos, un 6% dos votantes. Aquel era unha elección como a dos mestres antigos, ¿no? coa regleta na cabeza, ¿no? E parecía que había que atender esa elección. Bueno, pois non se atendeu moito, ¿no? É dicir que o nacionalismo seguiu durante un tempo, logo sí, por esa liña, eso sí, con costes internos, o PSG, unha escisión que se foi para o PSOE, na UPG outra escisión que fundou o Partido Obrero Galego, etc. Bueno, e agora sí que aquí cando pechan. non quero falar eu, quero que fale todo o mundo. Vale. Entón, o feito é que no proceso constituinte que se inicia a partir da selección do 77 e no proceso autonómico que tamén corre en paralelo un pouco despois, o papel do nacionalismo galego de esquerdas foi bastante marginal. Alguns intervinieron algo máis, como Poga, que tivo un representante na comisión do Barça 6, pero digamos que os pactos, as cousas, o que se facía, o facían outros, porque non había forza, non? o único papel que tivo foi o de presionar desde fora para que eses outros non o fixeran demasiado mal. É dicir, porque curiosamente todo o que non tiñan de forza institucional, como con diputados, etcétera, etcétera, si tiñan en cambio bastante forza social. Si fora el quen, por exemplo, de montar un sindicato, unha central sindical, que en uns anos se medía, máis ou menos, coa Comisión Obreiras e coa UGT, cousa que en Cataluña non sucede, por exemplo, sendo un nacionalismo catalán moito máis forte. Tiña capacidade para presionar dende a rúa, para presionar dende fora do da área política, e algo tivo que ver esa presión exterior, pero internamente, donde se cocían as cousas, pues eles contaban moi pouco. Bueno, ya no vou plantexar tres cuestións polémicas, lo que creo que son polémicas. As consecuencias da decisión do grupo de Piñeiro de non reactivar o Partido Galeguista non no ano 50, sino nos anos 60 e mesmo nos últimos anos da dictadura. Primeira cuestión. Segunda cuestión. Consecuencias da decisión da UPG e do PSG de manter a súa postura rupturista despois de fracasada a ruptura. E terceira cuestión. Consecuencias da decisión do PSG de negarse a establecer co PSOE un acordo similar ao que establecera o Partido Socialista de Cataluña, que lle foi ofrecido. E aquí o ministro de Asuntos Exteriores do PSG, Asafón, o sabe moi ben, Felipe González, ofreceu a Beiras, un pacto, si o PSG seguiría sendo máis ou menos soberano, pero estaría federado ao PSOE e máis ou menos sometido, é dicir, unha situación semellante a que ten o PSC respecto do PSG. Os puristas daquela, eu o primeiro, dixemos que non, que aquilo era unha barbaridade, cousa da que agora pues, non sei o que diría, pero o feito que foi así, e ese pacto foi rexeitado. A consecuencia foi o esgazamento subprogresivo do Partido Socialista Galego a Temorrar. Primeiro se foron o seu colectivo socialista, que non ten nada que ver co colectivo socialista de agora, no Bloque, ao PSOE, despois outros se marcharon para outro lado, en fin, logo que si a alianza con Esquerra Galega e tal. Pero bueno, eu creo que aquilo tivo bastante tamén consecuencias a medio e longo prazo para o mapa político de Galicia. Pois nada, eu xa falei. Ben, pois moi ben, moi ben, moi ben, ainda que todo o canto dixo xusto, pois indudablemente pois este é verídico, pero non se fala, claro, de todo isto. Parece que hai unha aquela famosa, chamémoslle, división político-social que se creou chamando reforma ou ruptura. E aí estaba todo mal, toda a política aquela dividíase, reforma ou ruptura. Eso era a confrontación e era toda a política que había que seguir despois en España. Ou a reforma ou a ruptura. Bueno, xa foi tal como te dixo el, nada máis. Pero entonces agora o que importa é que vos, que moitos de vos ademais tamén sabedes desto da bondo, que faredes un pouquinho. Pene. Quem pide a palavra? Aline, xa. Olá, boas tardes. Eu queria saber, xa que está bastante metido nas ideologías, un punto de vista estricto de ideologías, Castelao sería calificado de esquerdas. E outro tema que non ten nada que ver é se o Graco, que tamén hace nos mesos anos, creo que nos 60 ou por aí, si ten que ver algo con o nacionalismo galego. Bueno, vamos con Castelao, que sempre máis trato. Non, o o pensamento político de Castelao é bastante complicado, e sobre todo non é estático, vai evoluindo ao longo da súa vida, de maneira que o primeiro que habría que ver é de que Castelao estamos a falar. É dicir, si, bueno, por suposto, non do Castelao que era maurista no barbero municipal no ano 10, en Rianxo, pero si do Castelao da época das Irmandades, que ideológicamente estaba moi supeditado a Risco e a Losada e por lo tanto ao tradicionalismo católico. No hai máis que ler o seu diario de 1921, algunas pasaxes, inda que a pesar de esa subordinación había sempre algo que foi unha constante en Castelao durante todas as súas etapas. Había dúas cousas que eran constantes. Una era a súa sensibilidade para os sufrimentos do povo traballador, e por tanto incluso cando era maurista, a quen ponía a parir cos dibuixos, e tamén na época das Irmandades, eran ao cacique, os personaxes negativos dos dibuixos, era o cacique, o xuiz, o crego, todos os que están por aí. E os positivos eran os campesinos, os labregas, os marinheiros, e por tanto, isto lle daba unha especie de vacina contra calquera dereitismo ideolóxico que pudera estar influindo sobre ele. E a outra cuestión era que él sempre foi un demócrata, ¿no? Es decir, que él podía, digamos, en algunas cousas, pues, pensar como pensaba Risco nos anos 20 ou Losada e tal, pero en cambio era un demócrata, ¿no? E iso se pone manifesto nos primeiros anos da dictadura, cando Risco e Losada intentan colaborar con a dictadura de Primo Rivera para ver se si consigue a mancomunidade de Galicia, e Castelao di que con militares e con dictadores que él non colaboraba. Luego está a etapa do Castelao político realmente, porque antes en realidad non, a súa función política nas Irmandades era moi, ele era o noso xeral artista de rol político, ¿no? Na época da República, cando nace, sobre todo no tránsito da monarquía, da dictadura a República, é cando nace o Castelao político, e aí xa nos nace un Castelao que se vai afirmando cada vez máis nos anos da República, o calor da loita de clases tan tremenda que hai na República, un Castelao que se vai se decantando cara a esquerda, cara a esquerda, e aí está ese famoso esa famosa verba do chumbo de Badajoz, cando di eu como son galego, son, como galego teño que ser galeguista, que naquela galeguista quere decir nacionalista galego, pero si fose extremeño sería socialista. Esto di indignado polo asesinato dun rapaz socialista polos señoritos, polos pistoleiros dos señoritos extremeños, ¿no? E polo tanto el vai se decantando cada vez máis a esquerda en política, por suposto. Xa sabemos que pilota xunto con Alexandre Bóveda a deriva do Partido Galeguista até, digamos, entrar na Fronte Popular. Pero isto a nivel de pensamento máis abstracto, que quere decir? Quere decir que Castelao era un demócrata con algúns ribetes de reformismo social, con algúns ribetes socialdemócratas, nada máis. E por lo tanto, si temos que situarlo no espectro dereita, centro, esquerda, estaría no centro, un poquinho virado ao principio da esquerda, da esquerda da época. Hay que tener en cuenta que a esquerda daquela era a esquerda de verdad, non como ahora, ¿eh? Es decir, que os socialistas eran socialistas, es decir, querían o socialismo, e por lo tanto querían cargarse o capitalismo. O que pasa é que por métodos diferentes, no como que se lo querían cargar los comunistas ou os anarquistas, pero eso era a esquerda, por eso hay que situarse en aquella época. Entonces él en esa esquerda no estaba. Él como defensor da pequena propiedade do campesino, etcétera, etcétera, estaba, digamos, nunha postura de demócrata con preocupacións sociais, o que hoxe chamaríamos socialdemócrata hoxe. E logo no exilio as súas posturas neste sentido non cambian moito, que van cambiando segundo as circunstancias, son as súas reaccións fronteadas. Entón vai a Rusia e aí lle come no coco dicindolle que Rusia o problema nacional está perfectamente resolto, le dan a leer la constitución de Rusia y dice derecho a las nacionalidades a autodeterminación. Claro, no lle mandan a, no le van a Caucaso a ver como carayo están los checheros, ¿eh? Eso no lo saben, ¿no? Pero claro, y mira la estructura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, república por aquí, Unión República no sé qué, autonomía, no sé cuánto, es una maravilla, ¿eh? Y cuando marcha de allí, que toca desdibujando un poco tiempo, oye, Rusia es un ejemplo, ¿eh? Y entonces por ahí entra una cierta tolerancia para el diálogo con los comunistas. Tolerancia que llega también porque ahora todos son enemigos del franquismo que lo está asesinando. Y todo que este frente franco es un poco como lo mismo, ¿no? Claro. Y por eso hay algunas pasajes, siempre en Galicia, de cierta, digamos, tolerancia, ¿eh? Y bueno, creo que tenemos que entendernos todos, ¿eh? Porque estamos todos en el mismo barco. Si queremos traer a la Tercera República, y además que la Tercera República es esa federal, pues tenemos que traer a todos juntos, los comunistas, los anarquistas, los socialistas, los nacionalistas, etcétera, etcétera, porque si no, no la traemos. Pero de eso a pensar, a decir que él era casi un comunista, como en algunos, ¿eh? Pues eso es tergiversar totalmente, digamos, los propios textos, ¿no? Totalmente, ¿no? Por eso, y porque coye a famosa de definición de Stalin de nación, y yo, qué maravilla, claro, qué maravilla, será la misma definición que la de Risco, claro, será la misma, o sea, pasa que en un por una palabra en otro por otra, pero fundamento de la declaración es la misma. Por eso digo que lo de Castelao yo calificaría como abóveda, como en términos actuales, como un socialdemócrata, pues, es decir, o como un demócrata reformista. Grapo y nacionalismo. Hombre, eu non lle vexo moita conexión, ¿eh? A única cousa é que algúns dos grapos proceden de un medio social da cidade de Vigo, donde tamén hai procedencia de nacionalistas, pero a mí, entón, todas as que teño que confesar que non sei moi ben que carallo pensan, si é que pensan neste momento os do grapo, ni que proponen, non sei, e, por lo tanto, realmente non estou en condicións de contestar a esta pregunta, pero vamos, polo que vexo non vexo a conexión. Cambia pregunta. ¿Para usted cal sería o futuro do nacionalismo galego? O futuro? Esa é a pregunta do millón de dólares. Cal sería o futuro? O futuro que eu quero ou o futuro que penso que pode ser? Porque claro, son dúas cousas diferentes. O que quero é, home, pois eu quería un nacionalismo que fose hexemónico na sociedade galega, sempre que eu conseguise con procedimentos como é debido, claro, está, e que por lo tanto pois ese país en pé. Ahora están así medio incorporándose, pero en pé sí. A ver, aí agora hai outra palabra. Pero non entra na polémica esta. Ai, non sei. Acabaste xusto. Non, que era interesante o futuro. No. É que as preguntas difíciles hai que facer como os políticos, non por estas. Nada, quero felicitarte por o teu libro, por a provincia nación. O único que é un pouco dificultoso de trasladar para levar xo a que la diques, porque pasa un carretillo. É un coñazo. Recoñesto que son as partes que me interesaban. Un día nos poñeremos síntoma de inteligencia en tarefas pendentes, nos poñeremos desde el principio al final. Luego felicitarte por vuestros artículos en Tempos Novos, que yo creo que son muy clarificadores para que alguien quiera preguntar sobre el futuro del nacionalismo o su futuro de la política en Galicia. Vamos, tenemos un club de amigos que ahora que está de moda Facebook, igual tenemos un grupo de admiradores de los artículos de Tempos Novos. No, son muy clarificadores, os recomiendo, de verdad. Lo primero que me dio siempre una revista. Y luego, pero un poco en ese sentido, la misma pregunta es, ¿a qué atribuyes ti esta gran ceguera do sistema? Porque estabas contando la historia de la transición, que algunos pues, no teníamos edad para vivirla, pero vivimos en nuestras casas, a través de nuestros padres, e logo cando nos pudimos incorporar ao nacionalismo, cando se incorporou, é curioso, esas dúas polas perviviron durante moito tempo, non? Cando nos entramos a militar misiones en unha delas e outros pues, compañeros de instituto, nos entramos como pesias que regalero, outros entraron en Novenegar, no momento de Novenegar, pero esas dúas correntes perviviron, acabaron por circunstancias concluindo, máis ben pola derrota e cautiverio do Ejército Rojo, non? Sí, máis ben concluindo, unha foi para o hospital. Sí, efectivamente, foi unha OPA, non hostil, pero foi unha edición. Sí, donde crees que está esa... ¿De dónde procede ese factor de no aprender? De que somos una especie de nacionalistas, una especie de Sísifo, que andamos subiendo a pedra, llegamos, empezamos a albiscar, que empezamos a respirar y llegamos un poco al cumbre y vemos, empezamos a ver la luz, a pedra vuelve a rodar sobre nosotros por los nuestros cerros. ¿Qué crees que esa pedra tiene solución? ¿A qué obedece? Si es que somos naturalmente de natural sectarios, si es que somos minifundistas, si es que no nos entendemos. No, no, as explicacións de tipo ADN a mí non me gustan, eu creo que sempre as veces é xa difícil atopar a explicación, resulta unha explicación que está fora de ser galego no sentido máis figurativo da palabra, pero, é un proceso complicado, é dicir, que eu creo que por iso plantexamos estas polémicas, porque eu creo que a longo prazo foi moi malo que nunha sociedade como a galega aquel nacionalismo de, digamos, democrático máis ou menos un poquinho socialdemócrata ou non, que digamos que prevalecía no Partido Galeguista e que iba para arriba, non tivese no momento oportuno, porque en política os tempos son fundamentais, as ocasións non se te presenta unha ocasión cada día, ni cada mes, ni cada ano, hai ocasións que non se volven presentar e si non se aproveitan se fastidiou o asunto e a transición ou a ruptura, o que fose, é dicir, o tránsito da dictadura a monarquía parlamentaria que temos foi un deses momentos, unha deses ocasións que se non a sabes aproveitar ou non podes aproveitarla, xa non volve a ocurrir. Entón, para mí, que non existise un partido galeguista que cubrise o espacio de centro-esquerda da sociedade galega cunha mensaxe nacionalista foi fundamental. Foi fundamental porque entón, digamos, a mensaxe nacionalista quedou exclusivamente en más da esquerda nunha sociedade que non é maioritariamente de esquerda. E ademais, da esquerda máis sectaria. Porque encima, nesa esquerda, quen tiña a primacía, o que ya gañou, era o PSOE. Non era o PSG, que era máis aberto, que era máis dialogante. Non era o POGA ou a Esquerra Galega, despois. Era o PSG. E o PSG se mantivo como un partido estalinista. Con uns clichés que non hai maneira, que pode, digamos, tácticamente, pode, digamos, ser máis moderada ou menos moderada. Na cousa táctica, pero na cousa interna. De autogoverno de si mesma e de goberno da constelación que teña alrededor, niso non cambiou rei. Non cambiou rei dende o ano 64 até hoxe. E iso, digamos que, aínda atrofiou máis as posibilidades de penetración social nunha... por non utilizar os mecanismos que se utilizan nun régimen de liberdade. É dicir, hai unha especie de querer prolongar a mentalidade da clandestinidade, e tal, e eu creo que eso, pero eso non é culpa do PSOE. É culpa de que non houvese, digamos, a forza sociopolítica que era quen tiña que dirixir o conxunto. É moi bo que exista o materialismo de escándalas. É moi bo que exista incluso a UPEDA. Por lo menos llegó para que o nacionalismo na esquerda, la esquerda a esquerda, non teña competidor en Galicia. Porque eso sí que o conseguiu ver. ao PC e a Esquerda Unida deixou-nos reducidos a mínima expresión, cousa que non sucede en Cataluña, ainda que tamén baixou moito, pero non tanto. É dicir que, bueno, eso se o conseguiu, o monopolio non só do nacionalismo de esquerdas, sino casi das esquerdas, polo menos o institucional, o representativo, ¿no? Pero a costa de que? A costa de atrofiar a expansión noutras direccións para outros sectores sociais. Entón eu creo que mentres esa situación perviva, o nacionalismo galego ten moi crudo, porque tamén houve un espellismo que foi o sorpaso do 97, o sorpaso do 97, non? É dicir, estivo moi ben o BNG tal como se construiu para, digamos, ir unificando cousas, pero como diría Marx, hai unha relación de producción que durante moito tempo promove o desenvolvemento, pero chega un momento que se convirte nunha tranco a seguir progresando, a seguir desenvolvendo. Pouco esquema frentista do BNG pasado parecido, estivo moi ben para, digamos, resolver aquela anomalía que había, aquela desproporción que había entre a forza social do nacionalismo e a súa representación institucional, e eso foi resolvendo o BNG, pero a partir de aí, como non se reformulou cara as novas necesidades e cara a nova situación política, estáse convertido nun atranco. E se confirma, gracias aos tremendos erros do PSOE, gracias a Paco Vázquez e a Abel Caballero, etc., no 97 conseguiron o sorpaso e conseguiron chegar a un pico, pues eso pode ser un agasallo envenenado, porque anestesia o pensamento. A victoria anestesia o pensamento e anestesia a capacidade crítica. Eu, inda que me este mal o decirlo, xa no 97 o avisei, xa o avisei no 97 nun artigo de Tempos que se non se cambiaba unha serie de cosas viría a caída. Pasouse polo máximo e viría a caída, e a caída está aí. E o máis que aspira o BNG nas próximas eleccións municipais é a non seguir baixando, que é unha aspiración estupenda, a non seguir baixando. Entón, mentras siga así a cousa, eu creo que o nacionalismo en Galicia, na sociedade galega, ten moito potencial, pero hai que digamos, se ti non o aproveitas, aproveita outro. E aí está o exemplo de Fraga, que tivo vista, pues non é parvo, é bruto, pero non é parvo, tivo unha vista de carallo e fagocitou unha parte importantísima dese campo potencial para o nacionalismo, con Galego Matí, con non sei que Flores a Castelao, manda carallo, pero que deu un resultado estupendo. Ahora isto vai escarallar. Bueno, sí. No, a ver ahí. No, era Gonzalo, ¿no? Ah, Gonzalo. Ah, perdón. Ainda que esos vetos de tradición nacionalista, que menos de tradición comunista, que son comunistas, o síntoma comunista. Eu fui un comunista. No, he sido sempre comunista. Para mí a utopía é referencia o comunismo. Digo utopía, ¿no? Referencia. Era un peñón do mundo nacionalista. É obvio que comunistas desaparecimos por error, incapacidad de nosos, incapacidad de usar muchas cosas. Pero eu penso que moito voto que tuvo, al menos o bloque, hai moito voto porque o grupo que contestaba é xente, digamos, votaba e dirixido para o pegar, porque o mellor non dirixido para o pegar, moito xa non votaría. Se son outra alternativa nacionalista non existe, e que tamén son tan incapaces por os partidos comunistas tradicionales, como mínimo. E o problema é o seguinte: a lucha de clases existe, que cando un frente mela, é que eso se va a manifestar. A construcción da sociedade galega é distinta, e non ten nada personalmente contra ela. Creo que é necesario que exista, que vou dicir, a que ten cuiña, non? Que a que teño ela. Creo que son radicalmente distintos. E digo que é bom para dizer, neste momento que estamos cuiñas, neste momento. Bueno, eu penso que sí, te vou dizer, é un paréntesis, porque creo que o Feijóo va a fracasar e o PP vai a partir, inevitablemente. Eu creo que o PP, como fracase en o ERSE, e quedan ir por os barcares, e non se construíde, parte, depende do outro. Por lo menos alguien se va, ¿no? Entonces, o crecimiento do bloque é gracias ao capital humano, a militante. Non é o partido de banqueiros, vamos para atrás. O PP, é un partido de banqueiros. O mecanismo electoral en España son para os partidos de cambio do sistema non funcionan. A campaña electoral es de tal coste que ningún partido de militante pode acceder. Por lo tanto, quien te financia debe exigir. ¿Y cómo te financia? No moviendo a pagar los préstamos, pero los contratos de los empresas. No, ¿verdad? Por lo tanto, es un hecho muy difícil que a un militante do bloque, que normalmente los que están picando a pedra son de un pegar o semejantes, vayan a acceder o seu capital político, alternativas que non leven a súa convulsión. Podrán pasar, que son necesarias, pero entón, é inevitable que se o bloque medra, pasa. Bueno. Para mí, para mí, é inevitable. E se non, porque non se volve a crear outra estrutura toda, porque se sabe que queda no deserto. Ou unha estrutura simplemente PNV, ¿no? A mí me gustaría que existiera un PNV, que me creara cooperativas de contrabando, me daba paz al país, que nos sigamos eliminando por todo el capitalismo, me dejaste el pan. Explico, ¿no? Sí. Bueno, un momentito, que quería matizar un par de cosas. Eu, en absoluto, digo que a repopulación do Veregas tiene que ser país separatista. O que pasa é que se pode estar na esquerda de moitas maneiras, e incluso se pode estar na esquerda facendo o xogo objetivamente a dereita. Sí. Porque hai, ahora que falaste de un partido de militantes, hai que ter en conta un dato, o BNG é o que menos militantes ten en proporción aos seus votantes, con moitísima diferencia respecto do Partido Popular e respecto do PSOE. O sea que, precisamente, os que lle facemos unha crítica é porque non quen, por eses defectos que algúns sinalamos, de penetrar máis socialmente. De vez de tener 7.000 ou 8.000, que non sei os que ten agora, tiña que ter 20.000 en proporción aos votantes, para achegarse a proporción afiliado votante que ten o PSOE ou que ten o Partido Popular. Ainda sendo de dereita, non hai que menospreciar a dereita. O Partido Popular é un partido moi bastante ben organizado, a pesar das súas idiotas, e que sabe cultivar moi ben as súas leiras, moi ben. E en cambio hai outros que non saben cultivar as leiras porque non se fían dos cultivadores, porque din aquí esta leira non mete o saxo aí, senón é que queda a miña casa e que o coñezo de él, non vai a ser que veña outro e me roube unha pataca. Non, así non se consiga. O sea, quero decir, perdón, a ver, veña. Sí, Tomás. Sí, Gonzalo, sí. Bueno, solo me das parabéns que este compañero antes facía respecto a xusto a súa labor, a súa traballo. Eu quería ir a esta segunda parte, quizá, que se estaba ahora enviando sobre a situación. Voy a ser polémico, no porque me guste ser, sino porque no voy a decir. Yo creo que, primero, factores fundamentales que para mí explican la situación política del nacionalismo y la política en Galicia, entonces desde un doctor de un país, la ausencia, no sé el momento, más que ausencia, no. A castración que quisieron do renacimiento o continuidad de los partidos. Segundo, lo perfectamente, pues a la aceptación por los partidos de la izquierda nacionalista de a no ruptura democrática y a transición, que luego se venía a hacer pisos distintos en otros momentos, como por ejemplo, pues a entrar en la comunidad de una Unión Europea, Comunidad Económica Europea, un cierto limbo de indefinición en aspectos fundamentales respecto a lo que se llama el tema identitario, pero generalmente en aquel momento y nunca estuvo dabondo expresado que era pues el tema de independencia, hasta donde llega a la reivindicación por parte de Utena en este caso. Entonces, yo creo que Povenega a partir del año 70, perdón, del año 80, 81, tiene una apariencia, yo lo expreso de otra forma, es decir, el frentismo tuvo una época que posiblemente tenga su punto piramidal en el año 97, diréis, pero que realmente es un elemento político estatutario de la manifestación de la sociedad galega organizada políticamente. En el sentido de que la propia fuerza que lleva a Povenega en el 97, posteriormente a tener una presencia, una expansión, una posición política, ven de tener secuestrada a todas las opciones políticas e ideológicas de un país civilizado, que es la derecha, la derecha nacionalista, o centro nacionalista, y por supuesto la izquierda nacionalista. Con lo cual, el bloque no puede ser representativo desde esa posición frentista más que de una parte o electoralmente de un segmento de la sociedad, porque obviamente no puede dar respuesta tampoco a política de centro derecha que realmente existe en la sociedad galega, como él se ve, parte de la transferida de forma perversa al Partido Popular, y que no fue que no se odia ni Coalición Galega ni el Partido Nacionalista Galego, pues de ser quien de convertirse en el portavoz político de su sociedad. Dito esto, yo creo que la situación actual, después del bipartido, anterior, estamos prácticamente en la misma situación que se estaba en 1970. Es decir, o bloque sigue estando dividido. Sigue estando dividido porque no se usa esta división, porque hay posiciones ideológicas claramente diferenciadas y que se muestran siempre en un momento de debate político en las instituciones. Porque cuando las asambleas o los órganos de dirección de la organización no sé si se convierten en un lastre o quieren ser hegemónicas frente a los compromisos y a las necesidades que tiene el gobierno público, por un lado. Segundo, porque evidentemente, de esa forma, desde mi punto de vista, no permitieron la natural manifestación de posiciones de centro derecha, de centro políticamente, las que el propio bloque no puede dar. Y luego, por una cuestión fundamental que no insinuaba, sino decía, porque o bloque políticamente, desde el punto de vista interno, se mantendo por el absoluto control que se opera, ejerciendo un centrismo democrático, que no es puro estirpe de los partidos comunistas de la época soviética, y que constantemente produce pues estas no sabemos de qué va, que se llama estas sarpullidos o estas tensiones internas hasta extremo que los que de una forma o de otra pues teníamos alguna relación con pasado bipartito, sabíamos que dentro de aparte del bipartito que representaba un bloque había posiciones perfectamente distintas, había incomunicación política, había recelos entre unos y los otros, y eso trascende. Y eso creo que la propia sociedad galega, de alguna forma, no con detalle o no percibido así, pues creo que somos deudores un poco de todos. No, obviamente no, no, no, no, que no te gustemos, pero bueno, yo creo que no ve igual la situación actual a de 1981, por las demás. No hay mucha diferencia, pero bueno. A ver, venga. A ver, muy resumido, porque claro, si conferencias dentro de conferencias, pues no. A mí provócame estas charlas, el profesor Benavendi. Me provocan reflexión celebrada, yo viví toda la transición fuera de aquí, viví en Cataluña, con Obiols, con Reventós, con Jordi Pujol, pero bueno, aquí hay dos enemigos, en el momento concreto que estamos para mí, hay dos enemigos, nos estamos centrando mucho en el bloque nacionalista galego. Eu caño unha semana justamente de Casares Girón, me gustaba con la conferencia de Paco Rodríguez, de sempre de UPA. Ose por ose, a esencia de Galicia, a esencia, a tradición, a cultura, non falo da política. Despois, traigo unha reflexión sobre a política, pero a esencia da cultura, do idioma, das tradicións, dos libros, da literatura, non hai máis ninguén que o bloque que a defenda en Galicia. Única e exclusivamente o bloque. O bloque coas súas correntes. Pero el Izquierda Unida, por exemplo, tamén ten corrientes, porque que pan nunha izquierda comunista, el partido carlista, que estuvo en determinado momento, el partido humanista de Xilo, un de extrema derecha argentina, perseguido por el Interpol, que estuvo en Izquierda Unida nunha determinado momento, e sobre todo o maior, o maior enemigo de toda esta historia, tanto para Galicia como para o Estado español, para mí é unha cousa de un señor que se chama ONT, a lei de ONT, e as listas pechadas. O Partido Comunista, desde o momento que aceitou, que aceptou a Lei de ONT, está condenado a ter un ou dous diputados e ter, non sei que aquí os sociólogos podían falar, cantos votos necesita o Partido Comunista e cantos o PSOE ou cantos outros partidos. Mentre non vayamos a listas abertas, listas abertas é clave, e sobre todo, votar abaixo, porque senón esta é a terceira represión. Se non votamos abaixo a Lei de ONT, para mí non houve transición neste país. Que salió todo también, que esta suave perdió memoria de la gente. Todo es también que esta suave perdió memoria. Quiero decir que la transacción, que fue para mí una transacción, ahí estuvo Tejero, el 23, el 81, fue una transacción para evitar un golpe de Estado, posiblemente una guerra civil. Fue una transacción, la transición está por hacer. A transición de cara a Terceira República ou a Felipe VI de Borbón Grecia, como será? Esta sí que pode ser unha pregunta a un historiador experimental. No, eso para Rappel, muy ben. Para... bueno, a ver, veña. Veña, xusto. No, aquí lo matamos xa. Bueno, a Lei de ONT, tamén había Lei de ONT cando o Partido Comunista tenía 20 tantos diputados. É dicir que a Lei de ONT é injusta cos partidos minoritarios. De feito, si se aplicase un criterio proporcional puro de circunscripción única en todo o Estado, cosa que aquí non nos gustaría, pues evidentemente Izquierda Unida, en vez de 2 diputados, pues nos extendía 8 o 9, ¿no? Pero, y esto é certo, ¿no? Sin embargo, aquí en Galicia, que é unha circunscripción, quero decir que a Lei de ONT ten algo menores, o de Vago, de izquierda unida, claro, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de otra. Pero yo creo que eso son cuestiones menores, ¿no? No es una cuestión menor, en cambio, otro asunto, o asunto de las listas, ¿no? Es decir, que que vai além das listas. É decir, de como se pode ter unha suposta democracia representativa cuns actores principais que non son demócratas. Correcto. É decir, esta é a gran... É a gran contradición. Como por outra parte, como se pode ter un Estado de Direito cun poder judicial, porque claro, exixe moito respeto, isto parece xa casi como os sacerdotes egipcios, pero resulta que un elemento tan fundamental para o Estado de Direito como é o Tribunal Constitucional leva 3 anos e medio sin resolver un asunto fundamental para a estrutura do Estado, por las represías y los compadreos y los cachondeos de esos supuestamente divinos e intocables magistrados. Es decir, mientras no se limpen los establos de augías del poder judicial en España, difícilmente se podrá hablar de esto. Eso por no hablar de la indefensión que significa para un ciudadano que un juicio tarde 13 años, o 14, o 15. O sea que hay mucho, hay, por desgracia, mucha tela en cortar. Ben, pois que se pase lá dentro dos cuartos. Un detalle nada máis, ¿sí? Que unha cousa que lle dou voltas na cabeza, a mí dá má sensación desde o punto de vista da, un pouco da esquerda española, por decirlo así, de antes, que o nacionalismo galego pois aborece de, digamos, unha cuestión de política, por decirlo así, que é un nacionalismo con moita ideoloxía en boca política, política no sentido do análisis, dicen que ha ido copiando, recollendo esquemas de outros sitios, adaptándose, etc., e que isto un pouco a causa de todos os males actuales, ¿no? Digamos que ten pouco de política, de análisis político das situacións concretas, etc., e moito de ideoloxía a veces sentimental incluso, ¿verdad? Ideoloxía de mercadillo. No, sí, pero eso non lle pasa só a un galego, pasa a todos. Precisamente o nacionalismo galego se caracterizou, e a Tomás Borramián, caracterizouse até a guerra civil por ter unha gran riqueza teórica e unha gran pobreza sociopolítica. É dicir, que xusto o contrario, ¿no? Hoxe, no ámbito de teórico, é indixente, no claro. O sea, pero non é eso, que mal de moitos con solo de pagos, eso é algo que le afecta a todas, absolutamente todas as tendencias políticas existentes. É decir, a prosperidade, o capitalismo, Wikipedia, todo isto ten absolutamente atrofiadas as neuronas dos posibles ideólogos de tal. Aquí a xente é o único que interesa, o único que son expertos é de marketing político. Como se dan en unha selección? Eso é o único que importa. E como se perde? Yo caralho. Eso é o único. Bueno, termina.